राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे चाकू में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बिना भजन के शुकर कुकर ऊठ खर बड़ पशुन में चार। शुकर सुअर कुत्ता गधा ऊठ बड़ पशुन में चार। तुलसी हरि की भगति बिना ऐसे ही नर नार। वैसे ही है, वैसे और खराब है। शुकर कुकर के तो पाप नष्ट हुआ है और शुद्ध होकर के मनुष्य जोनी की तरफ जा रहा है। मिनिक भजन नहीं करे और पाप करे वे शुकर कुकुर कुत्ते की गुण में जा रहा है। शुकर कुकुर तो शुद्ध और जा रहा है मिनक होने के वास्ते। मिनक पाप करके शुकर कुत्ता गधा होने में जा रहा है। भलू बस मां नाग वास नरक करता था। दुष्ट संग जन दे विधाता। नरकों में पढ़ना अच्छा है पर दुष्टों का संग आसो नहीं है। पाप करे मेरा मांस खावे उपवास दम पे दुनियारी कथ करे ऐसे आदमी और संग नरकों से ही भूलो है। क्यों नरक में तो पाप रो भोग वे जो पाप कट जा हमारा आना पाप बढ़ जा हमारा पाप बढ़े तो पाप कट जाए तो पापों ही कट जाए और पाप बच जाए आफती आपत्ति बच जाए पापों में फल भोगना पड़ती। इस वास्ते बरु फल वास नरक करता था। नरक न जाना सोखो है पर दुष्ट संग देता किसी को दुष्ट का संग नहीं दे पापी का संग नहीं करे तो पापी ने संग सो पाप जूब से साधु मिले करे ज्ञान री बात मूर्ख से मूर्ख मिले का मुक्ति का था साधु से साधु मिले करे ज्ञान री बात अरे मुरुष मुरुख मैंने कहा मुख्य कथा जाता तो एक जंजर का है और नती जा सही है बुला तो भला मैंने हुए है जो भगवान में लग जाए। संत हो गया बड़ा भारी अपन ऐसे चौकने में सियाराम जी महाराज गया कितना प्रभावशाली गया। आज वापसी महाराज वापसी महाराज गए करुण में झूंपड़ी वापसी महाराज झूंपड़ी नाव लेने को वापसी महाराज झूंपड़ी सब बता दें बापजी सुनो बापजी सुनो बाप क्योंकि भगवान ने भजन कियो तो भजन कहे तो भगवान ने भक्ति भगवान से समान ही हो जाए तो लोग कहे तो हमें कहीं सकाए ही कहीं बताएगी हमें बताएगी राम जी ने भजन कियो और वो राम जी ने भजन आप ही कर सका। राम दड़ी चौड़े पूरी सब कोई खेलो आए वो उन्हें भी थे राम जी को मेला के अफीम है भांग है दारू है और ठेका हो जाएगा जो बेच को सकते ऐसे राम जी नाम ठेको को है विषाद ही लेवे कुछ नहीं लेवे ऐसी बात कोई नहीं लुगाया नहीं लेवे मोटिया नहीं लेवे था राम धड़ी चौड़े कोई कोई ठेको नहीं पर कोई जो हक नहीं कोई रजिस्ट्री नहीं जोड़ी है सब कोई खेलो आए दावा ना है संत जीते सो ले जाए जो जीत जाए वाह वाह हो जाए उसी कल्याण हो जाए उद्धार हो जाए। तो ऐसा भगवान का नाम है पर जप करो भाई, हरदम चलता फिरता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जमानो बड़ो खोटो आ रहे हो, ठेर में तो नहीं देखा ना कहीं था, आगे कोसी घड़ी मौत आने वाली है। जितना दुनिया में निनक है बहुत थोड़ा रहेगा, मर्यादा छोड़ा। जैसे महाभारत युद्ध हुए जो संहार होने वाला है, अच्छे अच्छे पुरुषों ने सुनी है तो भजन कर लो तो फायदा है, नहीं तो मर जाओ तो कुत्ते की मौत। किन गली में कितना कुत्ता रहता था है कि नहीं, कोई था मरिया मरिया मरिया मरिया कैसे कीड़िया कितनी की नगरे में कितनी लूट कपट मत करो, मदिरा है मनुष्य इनका सेवन महा खराब है। कलयुग की ऐसी एक प्रश्न सॉरी घड़ी आई है, इतना बड़ में कलयुग ने इतना थका है, मदिरा को प्रचार करे सब लोग सु नीचो नशो फीटो नशो मुखो मीठो फीटो नशो, मदिरा ने सवाल कोई नहीं, पाप किया जाए वह हत्या करने रे माँ मैंने करे मारने रोड़ो पाप है, पशु पशु बिंदक रो घो है गाय रो घो है और वह मैं भी बामन हूँ बामन की हत्या कर दे रो जो ब्रह्म हत्या के वे पाप गए और गर्भपात कर दे वे दुखाए रो वो ब्रह्म हत्या से दोनों पाप है, बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश प्रचेत बड़ो भारी दंड उठी पहला माता ये ऑपरेशन करावे है भाई लोग दशबंदी करावे है बड़ो भारी पाप है। कोई भगवान में भजन करने वाला तो घर में जल में जाए तो चौकी माते बंद करने से भगवान भजन करने वाला जल नहीं कर जाए है मुस्लिम मन जल नहीं ईसाई में बौद्ध वो भी जल नहीं कहा, भजन करने वाले हिंदुओं में हुआ है जग कर तो बंद, कोई भक्त आवे जगह बंद कर दियो, कोई संत आवे जगह मार पूछ निकाल दियो तो पुण्य से गए बड़ो भारी पाप हो सी। बहन माता आप कृपा करो अब कोक बंद मत करो, जन्म बंद मत करो, इन्होंने बड़ो भारी पाप डाल थी। अरे जन्मी वे मुसलमान हमारे ईसाइयों में वे बड़े हिंदुओं ने नाश करे, जगह जगह हिंदुओं ने नाश करने वाले मुसलमान गए तो वे मुसलमान बन से कभी फायदो पर काटो, नाम जप कर लो निहाल जाओ भगवान को, नाम जप करो भगवान ने याद करो, हे नाथ पुकारो राम राम राम राम राम, ये तो भगवान का नाम लो तो हृदय से पुकारो के नाथ मैं भूलू नहीं, ये मेरे प्रभु ये मेरा धनी मैं थाने भूलू नहीं, ऐसे भगवान ने बार बार ये कहता रहो, अरे नाम जब राम राम राम करता रहो लोग पढ़ लोग सब सुधरे। डॉक्टर वाले में मुनि भाई लिखा रही है तो सुनी मैं देखी मूली बाई ना हुआ लखा रही लखा रही लाख बिछना है तो मेरा श्रीराम महाराज साहब ही बड़ी थियाराज महाराज मेरी कृपा ही तो झोपड़ी में एक दिन वैसे दानराज महाराज लग लिया, एक दिन दानराज महाराज साधु आज वो लड़ाई कर ली मैं भूली हूँ तो मंदिर दरवाजे बंद में खुल रही वैसे गर्ज करी दिन खुली मूली लखा रही और भाई जो लगा बड़े लाख लेकर के गले पर लाद जैसे मेरे समाप्त हो रही गुरुआ ने बीच में डाकू मिलिया तो कई जना आया हे बाप जी मेरा आज राम ने बोल सब लाठी मार रखा तो लोग में भी सहायता हुए पर लोग में भी सहायता हुए भगवान के भजन करने से मूल भाई ने मैंने देखा बहुत शुरू करो भाई तो भजन करने से बड़ा हो गया हाथ लखा रहा कोई घड़ी ऊंची जात कोई नहीं गधा लाके चूड़ियां बेचे पर भगवान को दाम लेता तो बड़े बड़े साहूकार बड़े बड़े ब्राह्मण सुनता हो गया सबरी ही जब मिलनी और ऋषि मुनियों ने आश्रम छोड़कर भी गया तो भजन करने से बड़ा हुए है। ये मांस और मर्यादा जिसमें ज्यादा से ज्यादा ये मर्यादा दोष है। आज दासुड़ी में मैं बहुत बातें कही बात चूड़ी थे ले लीजिए भाई अपने जो अच्छे सुनाओ लोगों ने रात दासोरी में मदिरा की दुकान खुल गई मैं बोले करो कहीं होते बाहर अनर्थ कर रहे हो कितना पतन हो सी बहुत बड़ी भारी हत्या की बात है। दूसरी हत्या ऐसी नहीं है जैसे मदिरा रूपान है, छड़ो नीचो बताया शास्त्रों में। ऋषि के स्वर्ग समय सत्संग हो गंगा जी के किनारे, भाई मैं एक महात्मा से बात हुई तो मैं कहने लग्या कि भी हिंदू है आप साहब मरियोड़ी गाय रो मांस वन दे दे तो उतो पाप नहीं है जो तो मेरा पीड़ो पाप है, गोमांस है नीचो पाप तो बड़ो भारी पाप है। वह पाप तो बड़ो क्यों है अब ध्यान दे जरूरी होती है। जैसे ज्वार है, बाजरी है, मूंग है, माठ है, अने भूज दो पे उगे गई है, अने उबाल दे तो पे भूगे उगे मैं जैसे भूजते है जो थारे अंतःकरण में जो धर्मरा भाव है भक्तिरा भाव है वन मदिरा भूज देवे पाप मांस मदिरा मांस को पाप लागे वर तो दंड भोगने से ठीक हो जाए परंतु धर्मरो बीज ही बाढ़ देते दे कहीं भाई अगर सर नास्तिक हो जाए और कल्याण हो गई नहीं। इस वास्ते भाई मदरा मत कलजुग ने खास बूटी है, कलजुग ने पैदा करने वाली, कलजुग ने बढ़ाने वाली, तो इसमें सावधान रहे। आज जोरों से प्रसार हो रहे हो सरकारी कहे ऐसी वन लाइसेंस दे गए कि जो मदिरा बेचोगे और मदिरा बढ़ाने वाला है लाखों रुपया दे गए सरकार ने सरकार वाले क्या दे दे बेचो तो बढ़ानी बड़ी भारी हो रही है। इधर मांस खाने बड़ी भारी हो रही है मांस स मांग खाश खाद खाद थी मांस स न वो मांसम मांसम तू मेरे को खावेगा आज मांस खावे मांस दो कुत्ता खाई मेरे बड़ी लेसी भाई बड़ी तो कुत्ता घोड़ा घड़ी बड़ी बड़ी आसी भाई आ बड़ी चढ़ जैसी तो क्या दशा उसी भाई कितने जानवर ने मारे वो मुसलमान घोर करा घोर अपर कह मशान तो घोर वे है जावे है जी मशान में जावे है तो ये मदिरा है मांस है घोर मशान में ले जाने वाला है महान पतन करने वाला है। तो भाई बहनों थे कोई सावधान रहे जो भाई कलयुग रो जमानो है थाने मिलने नहीं है जो कोई ना कहने वाला कौन मिले चोर चोर माशे भाई शरीर पीने वाला शरीर मांस खाने वाला कौन मना करे क्यों मना करे इस वास्ते सावधान रहो भाई। कलयुग रे मां भगवान का नाम री महिमा ज्यादा है पर कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट बहुत हो गए बुद्धि नाश हो जाए बुद्धि नाशात पड़ने से पतन हो जाए इस वास्ते बड़ी सावधानी से भगवान ने भजन में लगो हे मां नाथ हे मेरे स्वामी भगवान ने पुकारो और राम राम राम राम राम राम राम राम करो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाज है तो भक्त वत्सल कान में वह फोन जट ही जाए सच्चे हृदय से रोए तो भगवान सुनाई नहीं जाए तो भगवान धन बचा दे पापों से अन्याय से दुष्टता से महान पापों जाने में नरकों से रोक देगा भगवान सिवाय भगवान और कोई सहायता करने वाला नहीं। भाई बंधु कुटुंब भी है थाने के धन हुई तो लेने ने तैयार पर तेरे बीमार भी हो जाओ नहीं तो भाई बाहर तो मैं बेहू उठा लो तो तू ही तारो भोग ले साफ जवाब हो दे प्रत्यक्ष में तो अब दर्कों से कौन रोक सकता सी हम तो खुद ही भोग रोक सी आप किया कावड़ किए दोष आप किया दोष दिल्ली किने करो इस वास्ते भाई सावधान रहो भगवान रो नाम लो मदिरा मांस को त्याग करो नस्पति आदि को त्याग करो ऑपरेशन कराने याद करो गर्भ किया हुआ ब्रह्महत्या से बड़ो भारी पाप एक तो ब्रह्महत्या एक मदिरा पान एक सोनो चांदी रतन आदि की चोरी एक गुरु पत्नी ने गुरु पत्नी ने बड़े मां से देख मैंने कुदृष्टि से देख लो ए चार महापातक है दूसरो विश्वासघात ऐसे पांच पातक आया जो विश्वास करे जो घात करके बोलो विश्वासघात कर दे दो बोलो नाश कर दे दो बहुत बड़ो भाई विश्वासघाती महापापी और जो पाप करने वाला वो आत्महन कर जाए विश्वासघाती आत्मघाती है अपने पतन करने वाला ऐसा मनुष्य पत्या करे ऐसा पाप करे तुम पापों से बचो और भगवान रो मार्ग तय करो, भगवान ने याद रखो तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, नहीं तो भाई अभी तो मौको आयोड़ो है, भजन कर दे रो मौको है। भगवान अमार थाने हाथ दिया है, जीव दी है, वे जीव सो नाम ले सको, हाथ दिया तो दान पुण्य कर सको, सेवा कर सको, हाथों छोड़ी पग आ गया चलो, चार पग हो जाओ नहीं हाथों ने जगह पग आ जैसे पर हाथ खोड़े नहीं मुझे खाओ नहीं कहो ले सके भाई ऊंट है भैंस है गाय है भेड़ है बकरी हाथों ने छोड़ पग पग आ गया चार पग हो गया भाई भजन तो नहीं की और सेवा नहीं की जो दशा जगह काम रहे था भेजा वो काम नहीं करे तो भगवान बड़ो भाई दंड भगवान है चापर भगवान है मिठाई देवे चौकी लागे पर मिठाई दे रुए पेशाब नाली में फेंक दे गंदी नाली में फेंक दे तो पड़ लागे वाले के मिठाई देख वाली और मनुष्य ही था भगवान को जो भजन वास्ते की दिन हो जे नरको रस्तो कर लियो मत भूले बन मोह में भांडू भजरे पीव क्यों बैठो संग्राम कहे तो ऊंडी ने कर दियो ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोरा गेला कर आगा ने ठोर अठे गुण रेवन देला था यहाँ फूट गया कर कर तो भगवान के भजन करने वाले थे मन को मिलियो अरे भजन छोड़ दीजिए कहीं कर दे निकमे काम और समय बर्बाद करे दशा कही हो सारी दुख लागे अरे वहां से आवे अजब जमाना आया है दुख लागे दुख तो दशा क्या होगी और हंसी आवे चौका चौका आदमी कहलावे पढ़े लिखे आदमी कहलावे गांव में पंच हो जावे अरे भगवान को भजन ही करे वो नहीं क्या दशा है थे अकल कटे गई अकल कटे गई आप रे अकल नहीं की समझ भी जब समझ भगवान को भजन करता तो चौके ऐसा मौका और दिन कट बढ़िया है तो सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ पर बेटा पार है जुग तो बताओ जाल जी राम लड़ी बात कि मिल जासी हो माल जी राम रटो दिन रात राम राम राम राम राम राम राम ए संत महात्मा होया है लेकिन बात से मोटा होया ए बड़ा आदमी कह किस कारण से भगवान ने भजन करे अरे भजन नहीं कर ले राजा रो महाराजा रो कुल भी संसार में नाम करो विजय नाम रो मेरे वाणी कहो भाई नाम नाम भी ना रहे सुनो सयाने लोग मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मानो को मीरा ने ना तो बेटो यो ना वहां से लोग जो मेरा आज मीरा भाई नाम बड़े आदर्श लोग ले गए थे कितना ही बेटा पोता वो था नाम ही कौन ले इन वास्ते भाई परिजन में लग जाओ लोग और परलोग सब सिद्ध हुए भगवान के नाम में लग जाए जगाने रोटी नहीं मिले मांगने से भीख नहीं मिले ऐसा भी भजन में लग जाए तो मेरा आज भाग ही बदल जाए भाग ही बदल जाए एक एक बात आवे है एक शहर में मंडली आयोड़ी साधना री वे मंडली आयोड़ी जो वे नेता आते मारे मारे जाओ मारे पधारो मारे पधारो तो नया गांव आ गांव रहा ठाकुर लोग भी जाता सब लोग जाता स्वर्ण में सत्संग स्वर्ण में तो वह ने तो दियो महाराज मारे गांव में इधर पधारो गांव रहा ठाकर जो पधारो मारे गए मारी कुटिया पवित्र करो मारो पुत पवित्र हो जाओ आप पधारो चरण ठिक जाए आप भोजन करो लो तो लिखने वाले कहो भाई ना लिख लो अमुक दिन था ना रसोई था दाड़ी है जिससे नेता एवडा हुआ लिखोड़ा लिख दियो वो दिन आ गयो तो चलो महाराज सुहाई दिन ले गया घर और भेजा करके खूब हाथ से पूजन आदि पियो और अपने चौक में रावड़े में बैठा है संतान पंक्ति हो गई भोजन अब पुरुषारी हुई शीरो पूरी साग अच्छी तरह से पुरुष पुरुष करके जीवन लगा सन जीवन लगा पर श्लोक बोलने लग गया जना वे ठाकर सा खुद दो हाथ दुकड़ी लगे आदमी वे आप लेकर महाराज थोड़ो मारे कृपा करो मारे हाथ सुनी दो तो सुनने गया वे मेहनत किया बड़ा बनोड़ा वो ने कहो ताकत जो ताकत लगी रुको महाराज थोड़ी ठाकुर सा पेट भर भूखा को नहीं बुरा कैसा मारे हाथ में कुछ तो कराओ तो घो आग्रह हसन लागे मारा हसिया के महाराज हसिया की क्यों थे हसिया गया आंगनो याद आ गयो मैंने बस मैंने हंसी आई और थोड़ा की कर याद आयो काटे ऐसा ऐसा राजपूत और रहता आने वन कौन है आज के वन में कोई कौन मैं तो मर गया गए और लारे लारे एक छोरो हो महाराज तो वो कटे है उठा सगड़ा मर गया माँ बाप सब एक छोरो बाकी बची हो वो कई दिन तो अटल है तो जो पशु कटी पदों को लेकिन शायद ठीक ठाक तो वो वही हो वो छोरो हो जगह माँ बाप मर गया कोई ठिकान तो मैं हो इन आमने की बात है मैं याद आज हंसी आई कि मारा कहीं हो कि हूँ हटाओ जो टोकड़े सार तो रावड़ा टोकड़े ले जाओ टोकड़े सारो गया सही गंग रहती टोकड़े सारो टोकड़े सर आया कर दो टोकड़े सर दिन में टोकड़ा ले आयो टोकड़े ने पाया और जाओ रावण में कहो भाई बनाए रोटी दो तो बाली रोटी दे दी तो कह थोड़ी राबड़ी तो खा लो साग नहीं हुए तो राबड़ी खा लो कि बड़ी सारी गूंग राबड़ी जाओ तिरस्कार कर दी घर में रावण में रहो वडार ना जो कैसा एक बोलिया करे थे तिरस्कार कर दी तो मैं आदमी थी कि मैं धोख टोकड़िया सारू हूँ सास राबड़ी मैंने को मिले नहीं रोटी लूकी दे दी थोड़ी राबड़ी में रोटी खा लो सास में रोटी खा लो कि जा तो उठे चला गया तो मैं शहर में आ दी तो उसमें शहर में आयो रहा संत वह संत आयो रहा वो कहो गए अरे तू जिम भूखो गा खीर मालपुआ लड्डू चले ऐसा माल मिले चलो क्यों नहीं भूखो मेरे बेचारो रोटी को दे राबड़ी को मिले चेलो हो गयो वो चेलो हो गयो वो साथ ले गया वे काशी में ले गया पढ़ाया पढ़ाया पंडित हो गयो वो पंडित हो रहा कोई मैं हूँ तो मांगे मिले न राबड़ी करूं कहां तक वरण अब मोहन भोग गले में अटके आ संतानी शरण आमड़ो ही वही है यार आप बूढ़ा हो गया आप ही वही हो वह बुद्ध में आप ही ठाकर हा मैं आप बूढ़ा हो गया मैं जवान हो गया तो मांगी मैं राबड़ी अरे राबड़ी तो खा थोड़ी रोटी खा लो कच्चा जा राबड़ी मेरे थारा बस बनाई है ऐसी बात वही ब्राह्मण है तो राम मांगी मिले न राबड़ी करूं कहां लग बरन कि आज मोहन भोग गले मर के थोड़ो राम खुद ठाकर सा खुद कह रहा है थोड़ो मरा दो थोड़ो देव आ संतों की शरण संतों की शरण आएगा आ बात है ऐसे तो भगवान की शरण हो जाए तो निहाल जा सदा देगी सब लोग महाराज महाराज करे महाराज महाराज करे ध्वजा बंद हो गए खेदड़ी काट सके नहीं कोई चलिए वो ध्वजा हो जाने तो मैंने फाटे को देवता ये भाई तो राम राम प्रताप से ध्वजा बंद जाने सह राम जी बना ध्वजा बंद हुए खेलिए वो खेल कहीं काम क्यों सब लोग भारी ध्वजा लग गई कपड़ा पहन लिया महाराज जी मो वही लो रोटी ले लो जी मो ये फिर तो कोई पूछी कोई तो ध्वजा लग जाएगी तो ध्वजा बंद रहे खेजड़ी काट सके नहीं कोई रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजिस हो क्यों साधु होने मात्र से हो जाए और सच्चा साधु बने तो जियाराणी महाराज जैसा महात्मा हो जाए साधु भी और आदर करे गृहस्थी भी आदर करे पर बुरे काम में पड़ जाए मान सब मदिरा सेवन करने लग जाए महाराज अच्छा अच्छा आदमी धिकार करे बोले धिकार है थाने में मिनक मिनक हो रहे मिनक बोलते डांगरा ने खाओगे जीव मार जोहर करे खाता करे बखान पिंपा परतक देखिए साल थाली में मशान थाली में मशान मुर्दो देखिए राजीव जीव मार जोहर करे खाता करे बखान पिंपा परतक देखिए थाली में मशान अरे मशान क्या भीतर में जो भीतर में मशान बना दिया सरकारी मशान में मुर्दे मुर्दे भर दिया तो मुर्दों की खान होगी वो तो भाई ऐसा मत करो कृपा करो मानस छोड़ो और मदिरा छोड़ो मानस मजा बहुत खराब है, बड़ी पतन करने वाली चीज है। और भगवान के भजन में लगो सच्चे हृदय से, तो भगवान कृपा करने वाला है। थोड़ा कितना ही गुना ही तो 100 गुना माफ कर दे। भजन में लग जाओ तो बात है, कोई कैसो ही वो अंत में भगवान में लग जाए तो सब लोग संत माने लग जाए। उन्होंने डाकू होया है कि ये तो कोरम देशर में माधु स्वामी साहब माधुदास जी महाराज गया कोरम देश में, तो जो है वो धनु जी थान है तो 18 वर्ष हुए पर साथ में डाकू रहता 5-7-10 धराए जो धरा तोड़ का। तो एक दिन दिल मान खानी को कतार आई जो सरोवर आज भी है वो कोरम देश में तालाब है, वह तालाब के किनारे रात रात रोटी करी ठहर जाओ रोटी करो एक मुठ भी चर ले अपन रोटी कर लो खाना पसा के चल हमें ऐसा उतारिया। तो ठा लगे माधु सिंह जी ने कि कतार है कि बहुत ठीक है, धान भी मिल जाएगी ऊँट भी मिल जाएगी साथ ही और पाँव सुख हो जाए टूंकार हीरो हीरो घाल दियो तो बैठा दूरी दूरी पर जो स्वर्ग निगे करो है कहीं करे जिन भगत में है दूसरे काम में लगो रहा है वह भगत में आप जो मार करके लूट लेंगे अपने। तो माधु सिंह जी मुख्य रहा तो क्षेत्र को मैं जाऊंगा वहां कह दियो देखो जनाओ वास दे जगह है नहीं रोटी बनावे है और बुझ जाता थे अजय जो हमारे पहचान है और बुझता ही जब मैं मौको देख करके नहीं बुझा दे सब काम हो जाएगी तो ठीक है। वे जा ठेड़ करा मेरा और रात वह ना जनो धुई कर बैठो आदमी बैठे ने जो दिखे वो नहीं खाने बैठे दिखे वो ना लोहिंदो पड़ा नहीं लोहिंदो में दिखे वो नहीं तो वे दिखे को नहीं खाने या बड़ा वे आपस में करे क्या करा। कई दिन हुआ है हमारे घर तो 2-3 रात आना हा अब पापा 7-8 दिन लग गया अब जीव तो हमें सी नहीं। दूसरा गया हमारे तो घर में दाम है को नहीं किस हो गया हमारे तो उधार लाया दो क्या दाम हमारे काम का दशा कैसा दशा उसी ऐसे करता। अब टावर जीव तो मिल ही मर्जी सी था को नहीं अन्न है को नहीं घर पर इधर कोई बोझ अरे माधु सिंह जी आज तो दशा बुरी दशा रजबूत रजबूत जाने डरा था ही वे जानता ही है चुप सारी देखो ऐसे बजे रात में सुई चला बेचारा इतना दूर पावे जगह में ज्यादा दूर ले सामने गया अपना गांव ने गए आ गया राम राम राम कोई डरो मत माधु सिंह आ गया तो डरा आ गया डरो मत जल्दी करो रोटी खाई दो खा लेने साथ लेटे खाओ तो बेहतर जाओ अटे वो ला दू तो जल्दी हमारे हाथ की बात नहीं है बस हमारे थान छुट्टी है लगा दू शुरू कर दिया अभी तक माधु सिंह जी हमारे कहो जो काम बात किया है सूझ लगे माधु सिंह जी कहीं क्यों कि मैंने तो फेज दिया डरे आपने धोती फाड़ लंगोटी बांध ली असर सत्र बर्दी रख दी और बैठे भजन करने लग गया। देखे थे बाबू जी बैठा है राख लगा दी अपनी कटे माधु ठीक है वो बही हो और कहीं बात हुई कि थे थाने मारे मारे मारे मारे मारे अब भाई मैं धारा नहीं छोड़ो रात में छुरी करी बेचारा बिगड़ कुटुंब मर जाए किसी वर्थे धन चोर ले कितनी दशा हो गए अन्य ले पहुंचे घर पर तो मैं तो भाई लाद ले गया अब थे थाने में मारो मैं तो भजन माधुदास जी महाराज हुआ दास माधु मैदानी माधुदास ना हो क्यों रोटी चौड़े ही बनाई रात रात कोई रूख रो तो वो नहीं वह मैदान भी बढ़ रहा सी पड़े तो तावड़ो पड़े तो वर्षा आवे तो दास माधो मैदानी माधु दास नाम रहे मैदान में बैठा है तो वर्षा बरसो भले सी पड़ो भले उदालो भले लू बाजो बजू ठीक बैठा है बड़े मजे ऐसा बड़ा भाई प्रथा भी संत हो गया और मकान है अभी काम दूसरों में तो तालाब है मेरे किनारे मारे पहले माधु दास माना हुआ है सुंदरदास जी मन जमलदास जी मन रामदास जी घर में चला हूँ मारे पड़का हो गया बड़े ऐसा संत हो गया। तो राजा सुने बीकानेर राजा वहां सुनियो कहीं माधुदास जी माधु सिंह जी साधु बढ़िया बड़े अच्छो है बड़ो प्रभाव हो लोगों में वो भैरू अटेरा भैरू स्थान है उसे भैरू रात रहा तंग कर दो भैरू धारणा करी कि मारे क्षेत्र में अब सारे क्षेत्र में धीरे बताऊंगा यहाँ से ले चुमटो उठायो तो भगवान नाम मारो तो बाबू मन मारो मत मन मारो मत ना तू क्या करो कहते क्यों जो करो तो चलो बन जा या मांस मेरे छोड़ ऐसा सड़ा वा सड़ा है ना छोड़ दे ठीक है महाराज चलो बना लियो कोई नाम लिखे भाई खेमदास खेमदास नाम कंठी बांध नहीं खेमदास खेमदास नाम कंठी बांध नहीं अब महाराज आपको बोलो क्या करे ठीक हो जाए राम राम कर लगा दू थी एक दिन बैराग्यानी मंडली आई अयोध्या मंडली बैठी वह आई गुरु भाई माधुसी मातदास जी को गुरु भाई लाओ भगवान ने भोग लगावे रसोई बनावे अब बाबा जी जाते रसोई बनावे साधु आ गया जगह भोजन कराओ ते साधु क्या करो जंग बदल खेमदास हाँ महाराज भोजन प्रबंध कर महाराज मारे कहने क्या है आप कोई बात बताओ तो मैं कर दू काम तो बताओ जाके मुल्तान में अभी शीरो बना करके कराव रखियो है मेरे बेटे रो उत्सव है जो वो कोट करी है जो वो शीरो है वो कराव लिया तो कराव में ले आऊंगा बटम क्या जो कराव ने उठा कर लिया हर राल उठ देखो देखो वो कराव कटी वो क्या हो क्या हो पता वो दूसरे बनाओ अड़ला कर सामने कर लियो कराव महाराज ठाकुर जी भोग लगाओ वो प्रसाद आ गया जी मारे मारे बेटो कौन शेठ दूध दूध बेटो हो गया और शेठ रहे थे शेठ रहो खड़ा हो गया मैं सुनी यह बात दर्शन वास्ता होते ऐसी बात प्रसिद्ध हुई जो ठाकुर बस दरबार सुनी जो बिकने दरबार कैसा संत है तो वे कहे भाई दर्शन है वहाँ आदमी ऐसे भाई साहब अन्नाता दरबार आवे दर्शन वास्ते वन आ गयो तो आओ मधुर मधुदास जी महाराज मारे बुखार आ गयो राजा जी हवा हूँ बात कराऊ बुखार में बात कर कुछ क्या कराऊ गुदड़ी ही बैठो थोड़ा चुप रह जाओ हमारी बात सुनो थाने घना दुख होता है आज आज आज आज आज सुनो सदा थोड़े सुना हमें खोटी करेंगे वो नहीं चुप रह बात तो बुखार आ गुदड़ी ही गुदड़ी कहो गुदड़ी और बुखार तू ले ले थोड़ो राजा जी हम बात कर पास मैं ले ले गुदड़ी बुखार देखे राजा जी आज बैठा गुदड़ी धुए राजा जी देखो राजपूत है कोई शिकार करी होगा दर्द जो कोई कोई जानवर वेला तड़पत हो गयो अद मरियो रह जाए तड़पा जो जो कहीं महाराज की हो रहे हो बहम हो गयो कि राजपूत है रे कावई है बाबा जी बड़ी तरह कोई कहो आदमी उठाओ भाई उठा कोई गोल की मेरा कोई बात है कि मैंने बुखार आ गया जो दूसरे शरीर तुम बात किस उन्होंने कह दिया गुजरी ने गुजरी तू ले ले राजा को दरबार में बात कर लो बस जी ऐसा प्रभावशाली हो गया डाकू आज के हो गया आज दिन तुम कोई मांस भी खा लियो है मदराई पे लियो है तो आज सत्य हृदय भगवान में लग जाओ थे महात्मा हो जाओ संत जाओ हरि भजन किया छोटा सब थी मोटा था छोटा आदमी बड़ा हो गया भजन करे जगह उन्हें सदा नमस्कार करने लग जाए गांव नो छोरो जगह छोरे ने मना मांगी मिलने राबड़ी मैंने बुलाया पंडली के सहित रसोई गई वही ठाकर रोज छोरो भगवान शरण भजन करे तो एकदम आदमी ने विशेष परिवर्तन हो जाए आप जितने बैठे हो माताओं में भाइयों में कोई भी लग जाए सत्य देश भगवान में तो वो वन मामूली आदमी को रहेगी राज में आदमी रह जाए तो लोग के भाई राज आदमी सिपाही जुड़ गए हो तो वह में इतनी बड़ी बात है। एक बात बताऊं हमारे विद्या गुरु जी है पढ़ाता हमारे घर एक सुनी वो एक बात सुनी जब मैंने कहो एक मुसलमान हो मुसलमान रहे डोरो बांध जोड़ो जैसे मादलिया बांध है सिब्बी बांध है मूर्ति बांध है जो शीशी बांध जोड़ी पूछे शीशी थे क्यों बनी हो कहीं है तो मैं कहो कि गंगा जल है शीशी में गंगा जल है और मुसलमान ने गंगा जी मैं लैंड दे तो हिंदू तीर्थ माने लैंड देनी को नहीं किस मारे जनों के लैंड देर मारे हो कि मुसलमान हो जो हमारे मित्र रहने वाला वे मर गया, वे मर कर जाए करके और जमदूत रे जमदूत जमराज रे पास में जमदूत बन गया, जैसे ऐसा गुजरात सिपाही आज बन जाए राज में जो जमदूत बन गया, तो वे ऐसे जीव ने लेने वास्ते आया तो मैंने दर्शन दिया कि डरी मत ना, थारा भाईला मेरे साथ रहता नहीं भाई यहाँ पर, तो मैं आया। अरे क्यों आया हो? कि अमुक आदमी है वो मन बंद लेने वास्ते आया हूँ। कि वो तो चल तो फिर फिरा तू तमाशा देख। अरे बीमारी को नहीं मत वो दुखा नहीं हो, कि तू देख तो सही बार मर सी हो मैं मिल जाऊ मैंने बड़े लेने वास्ते आया हूँ। दूध चमड़ा दूध तो आया तो क्या करना देखियो, तो वो धोती लोटो लेकर गंगा जी कानपुर के पास में गंगा जी पे वही है, तो गंगा जी में स्नान करने जाओ तो गंगा जी ऊंची बढ़ जाए बस सामने बस नीचे उतर जाए, सामने सामने घड़ो बढ़ आ जाए बाढ़ आ जाए पर नीचे उतर जाए जो ढेसा रह जाए ऊंचा ऊंचा, तो उठे एक सांड हो जो जिसे में सीख मारते नहीं और घोड़ा करते और दड़ुक तो जोर जोर से वो सांड दड़ुक तो होती। एक वो जमदूत जो छोटो सो रूप धारण करके सांड रे सींग रे ऊपर बैठ गयो, दूसरे उठे वो लोट ले आ रहे हो दूसरे जमदार जो वो अठे वो तो वह सांड रे मत बैठो जगह ने दूसरे जमदार जाकर मैंने सांड ने भड़का दियो। अब भैया तो बैठ दौड़े उठे देखो नहीं बड़ो अमर बंदे में भाग्य उठे भाग्य जो दौड़ जाते हो जो वो लोटो ले आ रहे हो तो वह सामने ही हो सेम पियो जो दूसरे ने तो सींग दिखे और वह मुसलमान ने जो कहो तुम देख जी वह दिखे जो सींग पर बैठो जो गुरु चीर दी सो गुरु के हाथ में जिक्र नीचे उड़ते चीर दी चीर वही मर गयो मर गयो। अब सगड़े चीर दे जीव खिताब देने आदमी मर गयो मर गयो जो कहोगे अब ले जाओ सब अब ले जाओ कहीं हो वो कहीं है सींग रे ऊपर लगी ही रेणु का गंगा जी जो मरते समय गंगा जी रेणु का पेट में गई वो नरक में नहीं जा सके भाई गंगा जी चल गई मेद में गंगा जी रेणु कहीं खोद कर तो सिंह हूँ वह सिंह मृत्यु समय में मिली भीतर चली गई जब रोता गया तो खाली मैं तो खाली जाओ हमारे दर्ग में जा कोश करी तो वह दिन सुबह बेचारी हूँ भाई गंगा जल का मर जाऊँ कहीं टक्कर ही मर जाऊँ तो अर्थ गंगा जल हमारे आप जो अंत समय में गंगा जल ले जाओ नरका में नहीं जाना पड़े तो गंगा जल तो मातम तो गंगा जल रखो रोज ने गंगा जल सरनाम रख लो हमारे गंगा जल देव भैया ने तो लिया जो फेर लिया जो लोग ले जाए बहन कोई भाई ले नहीं गंगा जल दे रोज ने थोड़ा सो गंगा जल आस पास ले लो पेट में जाए तो जमराज को ले जा सके नहीं एक नाम रो नाम से ले जाए नहीं संत अजामेल अजामेल अजामेल एक ब्राह्मण हो वो जो गयो हो जंगल में तो उठे एक तो बेशिया और एक पुरुष दोनों मदिरा दारू पी करके साथ में खेल रहा वह देखे अजामेल तो अजामेल तो मन बस विचलित हो गयो लुगाई ने देखी पर अंग देखा तो मैं आकृष्ट हो गयो तो बेशिया के घरे गयो भाई मारे तो करो मारे धन हो गए मारे को तार करो कर सो गए तो वह लुगाई वही उसने बेशिया जाया कर तो अजामिल तो एक दिन वे गांव में संत गया कन्नौज की बात है कामी को शहर है कन्नौज कन्नौज में रहने वाला ब्राह्मण हो जो साधु आया वहां पूछ रहे कोई अठे भाव भक्ति वाला घर है कहीं गए तो मशहूर मिल गयो मारे तो भाव की अजामिल है ब्राह्मण है वो बड़ो भगत है मुश्किली करी और साधु सरल चित्र कोई भी है ऐसा भगत वेलो कोई अजामिल बड़ो भगत है उठ जाओ गया अजामिल पूछो अजामिल तो बाहर गयो है बाहर चौथे बराबर है बाहर चौकी हुए है ना आगे गया मैंने बैठ गया अजामिल हो गए साधु कैसे आ गया मंगूसा महाराज कैसे आए हो गए मैं तो अजामिल घर आयो अजामिल तुम्हारा नाम ही है गए तो भाई सारे घर आयो मैंने लोग को बतायो कटे भाव भक्ति होती अजामिल है गाँव में बड़ो भगे थे वो देखियो मशगरी करी हो लिखी करी है भगत हूँ कैसे हो मैं तो ऐसा हूँ साधु आ गया महाराज हमारे घर में बेशिया है मेरे टावर हुआ है और एक टावर होने वाला और लोगों थाने मशगरी करी धोखो दियो तो भाई राम राम राम राम राम मेरा मन सड़ा करने राम राम राम राम जाना लग गया कि जाओ तुम महाराज तो क्या भाई कि मेरा रसोई बनाओ रोटी खा लो थारे घरे को खावे बीजा घर में मजा बाहर से खावे मैं तो ब्राह्मण पंडित साहब जी मेरे मन में आयो नहीं साधु आशा कर रहा आ गया अपने फिर आज भूखा जावे आज आशा कर रहा यार भूखा जावे कि मैंने किस तरह से भोजन करो भोजन कैसे करो थे बेशा घर में खाली है खाना पीना थोड़ा खड़ा बस रोटी खाओ तुम्हारा दाबा तो साची है जब पास में रहने वाले एक साहूकार हो मैंने कहो थे कृपा करो मारे साधु आ गया नाम से तो रोटी बनाओ मारे भोजन करो तो संत बोला कि भोजन थारे जद करा तुम्हारी बात माने मने जो भजन करो नहीं माने जो भजन कैसे करो थारे घरे सारा खाओ को नहीं खराब आने बेचारे घर वन बड़ो पाप हो गए तो कह महाराज मैंने कोई बात बताऊ तू राम राम कर भजन कर के ये मेरे से नहीं भाई मैंने भगत ही नहीं मिले अब बेशिया गांव में जगह भजन करना कटे पाठ कर जप कर भजन कर सो ना कि मैं भगत को नहीं मेरे से हो वो नहीं खा तो अंत को तू भारी भारी बात मान तो महाराज मैं मानो जड़ी बात बताओ इधर टावर होशी थारे गांव टावर होने वाला है तो वे नाम नारायण कटा दी बैरो नाम तू नारायण डरा दे तू काम तू काम कर ले सीधी है कोई समय लगाना पड़े नहीं कोई बैठना पड़े नहीं नाम लगा दे रहा तो छोटो टावर हो छोटो मेरे बताओ मुंह ज्यादा तो वो छोटो बड़ो हो गयो बस आई मौत समराजा दूत आया चार वो ले जाने के नरकों में नारायण नारायण नारायण पुत्र हिलो मारियो पुत्र बेटे नाम से हिलो मारियो नारायण नारायण चार नारायण चार नाम से चार पार्षद आ गया भगवान का कितने अंत समय पुकारे है ना अब नहीं जा सके मार बटा भगा दिया दूता कहो कि वो पाप ही पाप कियो ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा खबर बेशागामी हो बेशा ने घर में घाल ली मैं ले जाओ नरका में कहते सुनी को भगवान का नाम ले लियो अंत काल में नाम ले तो कल्याण जो कोई पापी तापी कैसे हो अंत में भगवान याद आ जाए एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुरुषम अंत नारायण स्मृति अंत में नारायण याद आ जाए तो कैसे कल्याण हो जाए इस बार कोई भी मरता हो तो भगवान राम राम राम राम राम सुना लो थे मैंने सुन लो कोई जब मरता हो मैंने भगवान का नाम सुनाओ छोटो वो चो बड़ो वो अंत समय में नाम सुनाओ तो जमला भाग जाए तो जमला तो भाग्यवान से अब देखो जी गये तो घर छोड़ चले गए हरिद्वार छह महीना पीछे मरी हुई हरिद्वार जा भजन करने लगे राम राम नहीं लगे रात दिन कल्याण हो गए तो आए ही नाम नारायण आज नाम रहंत जमका डंडा पर हरे केशव शरण रहंत आलस में भगवान नाम ले जाए किसने दिन ले जाए तुम्हारा जमरा ले जाए तो भाई नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ओ करो अरे खोटे रस्ते मत जाओ भाई बड़ो कलजुग है इन कलजुग रे में खोटे रस्ते जानो सुगम दी गए संघ ऐसे ही मिले लोग भी ऐसे ही मिले संघ भी ऐसे ही मिल सी पर नाम री मैं भी कलजुग में जाता है चाहुग चौं श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम को प्रभाव है पर कलजुग में नाम री मैं ज्यादा है जगह चीज नहीं मिले वह चीज महंगी हो जाए तो आज भगवान का भक्त बहुत महंगा हो गया है भजन करने वाला बहुत कम मिले आज से 30-40-50-60 वर्ष पहले मैंने याद है सत्यता ही याद में साची कहता है कोई एक वाणी हो झूठ कपट कर दो अरे राम राम राम खोटा लिखे हो तो धोड़े ऊपर काड़ो धोड़ी गाय जगह छिरी करने जो पाप कहता आज मैं खोटा खोटा बही खाता खोटा खोटा हो गया है तो कोई बोले कौन बोले कौन चोर चोर माशे भाई वही करिए वही करिए कौन बोले कौन ना कहवाने आदर्श हुई ऐसा खोटो जमान आयो है ऐसे जमाने में नामरी में मचादा है तो नाम जपो हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत हाथ में काम धंधा करो अरे मुख राम राम राम राम राम राम, राम बोलो मत कत मत करो बात मत करो घर में बात बाहर बात आता जाता आप बात में नफो नहीं जम मारे लाता हूँ मैं ना सुनो तो सही राम राम राम राम राम करो भाई लोग भी रहो हजारों लाखों लग जाते हैं भगवान के दरबार में ठोर घनी है पर ठोर कम को है नहीं अरे नरकों में ठोर कम है तड़प रहे जैसे एक टोकरी में कबूतर भर दे, माथे माथे भर दे, ऊपर बांध दे, जो दशा है नरकों में। इस बात के नरकों में ठोड़ नहीं मिले, नरकों में ठोड़ गया ठोड़ वो मिले, उबाले माने बुरी तरह से बर्तन में घाल हांडी में उबाले चौकी तरह से, और किनारे तेल रेकड़ा हुए न थे। तो पापी रो कायदो है कि पाप जब तक नहीं कटे जी तू मरे हो नहीं, बोले टुकड़ा टुकड़ा कर दो पास मेरे पास उसी जी जाए, जब तक पाप नहीं भोगले तो बोले को नहीं, ऐसे ऐसे तरह नरकों भोगने पड़े, पाप रो फल भोगना पड़े, मदिरा पड़ में बोलो भाई अपराध है, तो ऐसा पाप बंद करो, नरकों से बंद हो जाओ, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण, आपने नाम सो को लगे राम राम है कृष्ण है जो नाम भगवान रो नाम, वो भगवान नाम दो, उनमें भी सीधो सरल राम नाम है, राम सकल नाम रहते अधिका हो नाथ आद खगण में रामायण माए हुए कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ, जितना भगवान का नाम है सब नाम में भगवान का नाम श्रेष्ठ है, तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये शुरू कर दो। बहन थे भी आज काम धंधा करती हुई राम राम करो, चक्की भी राम राम करो, रसोई बनाओ तो राम राम करो, झाड़ू दो तो राम राम करो, पानी लावर भर दो राम राम करो, कपड़ा धो तो राम राम करो, काम करता हुआ भी जवान जीवान है बाड़ू में जीवनी ने भूली भुजे न राम, कौन काम सगराम के मुख में आड़ो शाम गोड़ो पेड़ो कहीं काम रो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अभी गवान मुख में मुक्ति थारे मुंडे में, मुक्ति मुंडे में थारे मुंडे में राम राम करे मुक्ति हो जाए, कितनी सरल बात कितनी सीधी, कोई घर में पढ़नो पड़े नहीं कभी जानो पड़े नहीं कभी आनो पड़े नहीं, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमिर तो सुलभ अरे सुख तो सबका हो, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर तुलसी रघुबर नाव में सबका हो सी, पर खोटा पिशन छोड़ खोटा पिशन छोड़े नाश नहीं हो जाए। एक मेरा सज्जन मिलिया वहां बात गई, एक तो विचार करने से एक मदिरा पीने से भीतर की धर्म भ्रष्ट हो जाए बुद्धि, सत्संग सुहा बोले पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन तोर मूर्ति भावन कहो। एक हमारे साथ स्नेह रहने आदमी है ना, तुम्हें बताऊ कौन भाई अमृत गांव में यहाँ वही गांव में तुझे हमारे गांव में यार जो वहां कहो हमारे गांव चलो सत्संग करने वाले तो उनसे बकरिया खाना छोड़ दो, बकरिया खाओ था खरगोश खाओ था तीतर खाओ था जानवर मारा खा जाता, थोड़ी हमसे खरगोश मंगा लेता मजोरा वाले को खा लेता, तो मुझे थे मन छोड़ दो तो हंगा करता है मन छोड़े बोले। फिर मैंने मिलिया कि मन सत्संग में चलो हमारे गांव चलो कि मैं तो उधर देख लो थाने मुर्दे तो जितो आदर ही तुम्हारा दूध को नहीं मारी बात मोने को नहीं मुर्दो छोड़ को सुको नहीं थे तो मैंने कौन बैठे होंगे बीमार पड़िया सदन सदन राम राम करो रीस कर गया था आया बोलो मत बात मरिया जो राम नाम सुन को सकता नहीं अभी तो री बात है पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोरते भावन का हो भजन बना सुख लगे भगवान का नाम है मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे पाप है थोड़ा ना जो राम नाम ले को सके राम राम जी राम राम राम राम राम जी राम महाराज राम महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी राम कृपा भगवान ही है सदाई तो भगवान की कृपा से महाराज जो पापी आंख भगवान राम जी के सामने विभीषण आयो जन कहो कि महाराज ये दशानंद भाई रावण नो भाई है काम रूप कई कारण तरह तरह रूप धारण कर ले कहीं था धोखो दे ही। तो भगवान कहो ऐसा पापी हो तो जो अपनी पाप बनता है मेरे सन्मुख आव किस हो पापी मार सन्मुख आ सके आ नहीं सके आयो है तो पाप नहीं है इन वास्ते भगवान की तरफ जावे भगवान नाम ले पाप कट जाए अनेक धर्म पाप सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तभी भगवान सन्मुख हो जाए भजन करने का भाव बीच में आ जाए कुरो जन्मों के पाप नष्ट हो जाए ऐसी बात है। तो भाई राम जी के नाम में लग जाओ अरे पाप छोड़ो अन्याय छोड़ो पाप करो छोड़ो इसमें कोई घने जोर को आवे नहीं सीधी सादी बात है राम जी में राम जी से राम विराजो। सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान से एक बात ही मांगो कि नाथ भूलू नहीं। कबीर साहब कहे है, कबीर हमारी सब सदी एक रही मनमाय, धक्का लगेगा काल का तो इज्जत रहेगी ना, मौत आई बस इज्जत रहेगी पता नहीं है। एक संत था, गांव से बाहर रहता, गांव में भिक्षा करके रोटी नहीं खा खा लेता रहता, जंगल में रह रखता। तुम्हें चाहता जितने सामने एक बेशर उभर हो, तुम्हें सड़ी हुई देखे, किसी लुगेरी सामने देख रही नहीं, तो बेचारो क्या बात है। तो बेशर पूछ रहे हो कि मर्द हो कि ना मर्द, देखेगी कौन लुगेरी तरफ, कहते अभी नहीं, फिर उत्तर दूंगा। फिर दो चार दिन बाद फिर पूछे, महाराज मर्द हो ना मर्द, कहते अभी नहीं, इतना तो अभी नहीं दूंगा। वे महाराज हो गया बीमार, बेशक पूछे वे संत आवता भिक्षावास जाया करता, अब कौन क्या बीमार पड़ गया है, अरे बहुत बीमारी है, सही जरा मुश्किल है। बेशक गई, बेशक गई साहब, हमारे महाराज ने बात पूछी, लोगों बेशक क्या मतलब, बाबा जी पेशर को लेन दे के मारे एक बात पूछनी है। अरे महाराज कहो कि फिर कैसे हुए, तो माई बाप ने झूठा बोले को नहीं, तो बात रहे को नहीं ऐसी, वो अपने कहो मारे बात पूछ रही आउंड बेचारी, अरे ये बेशिया है पर महाराज बात पूछी। पूछो महाराज मारे प्रश्न उत्तर को दियो नहीं, कहीं प्रश्न हो कि प्रश्न मर्द हो ना मर्द, तब क्या मर्द हो मर्द में, इतनी बात पहले ही कह देता कि पहले कैसे करो, कहीं धोले में धूल पड़ जाए कोई था आगे जीव देते, मैं अब मैं मर रहा हूँ तो सास क्यों पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो, मरदा मर्द हमारी मरदान गिरेगी, समझा। तो असली मरदान के जो भजन में लग जाओ तब तो मर्द हो भाई, नहीं तो ना मर्द ही हो, कठे चूक गया चोरी में जारी में अलग में गया तो बड़ी दुर्दशा हो जाए। तो संत लोग कबीर हमारी सब सदी मन एक रही मन में, धक्का लगेगा काल का तब इज्जत रहेगा, मैंने चेत रहे तब तू मेरे नाम लेवे, तो मन चेत रही जो मैं याद करूं, तो भगवान पीछे तो वही बोल सदी कैसी भैया बात है, थाने चेत रहे भाई बहनों राम राम, जब चेत रहे तब तो राम राम करो, तो भगवान मेरे याद करे। पाषाण कष्ट काठ और पाषाण के समान हो जाए बीचे थे, तो भगवान कहते मैं बने याद करूँ, बने विष दू, क्यों बने होश हो तो बने भजन कर दो, तो मैंने होश दी मैं बने करूँ, ये था माम प्रपद्यंते तांस तथे भजाम्य, जैसे मेरे को भजन तो मैं बने भजन करूँ। तो राम जी याद करे मैंने, भरत सरिष को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेही, जगत तो राम जी को भजन करे, राम जी भरत जी को भजन करे, तो कृष्ण कौन है महाराज, जब जब राम राम जब जी है, तो भगवान मेरे याद करे, तो भजन करे जगत भगवान याद करे, भगवान मेरे साथ है। जो संत है राम राम में रात में रहे हुए, गांठ गिरे नहीं बांधते, अपने कई पल्ले रोटी दी पैसों की बात है नहीं, गांठ बांधी कौन कोई चीज थी कैसा ले लो पश कहाँ पर काम आ जाए, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए मिल जा रहे खा ले, तो नारायण पीछे परे मत भूखे रह जाए, ए भूखो नहीं जाओ, जैसे माँ निगरा करे टाबर जी वो भूखो नहीं रह जाए। अब मैंने छोटी पाटी खड़ी में चूर मुर चूर खा ले, अब खाओ खाओ फेंक दे माँ बल ले पल भूख लगते, तो माँ निगरा करे, जो माँ से ज्यादा भगवान निगरा करे, कुछ नहीं कभी राखे पास में भगवान याद करे तो मत भूखे रह जाए, तो अंत में नहीं दुर्गति नहीं हो जाए, नारायण पीछे फिरे लाल लाल फिरे करे, मत भूखे रह रहे भूखा है प्यासा नहीं रह जाए, अन्न रो जल रो सगल प्रबंध भगवान करे। एक हमारे मित्र है संत वे अभी नाथजी बात है नाथजी, तो वह विचार क्यों मार्शा रहता कि अभी है, तो वह विचार कियो कि राम जी देव है, मैं परीक्षा करूं कैसे देश देखू मैं, तो एक छोड़ बैठू नहीं, एक किसी बोलू नहीं, एक गांव में जाऊं नहीं, किसने भगवान दही रोटी निकली गांव आगे गाँव दिशो रास्ता पड़ गया, मुझे गाँव जा चारों कड़ कर बोलने नहीं किसी से। तीन चार दिन तक महाराज भूखा मर गया, रोटी मिली नहीं, कने के मुंडे जो उठे पानी से वो जो हवा कर ले पानी पी ले सोता रहे। जिन गरीब का नाम जी कैसे मैंने भोजन दे, क्यों नहीं क्यों नहीं भूखू क्यों नहीं, गाँव में जाऊंगा नहीं बोलू नहीं कहीं से। तो तीन चार दिन कितने दिन रहा बड़ा भूखा मरते मरते। एक दिन शाम के बगल में थोड़ा दिन रहे गाँव के पास पहुंचा, अरे गाँव ने गाँव आ गया छोड़ दिया सया बीमारी में पड़ गया वही। तो एवं शरण हो ये वाली हो मैं देखे बाबू जी जाएगा बाबा जी महाराज महाराज बोले नहीं बोलो नहीं कहीं सही वो चलाएगा देखो बाबू भूखो हो। तो रात में गाय रो दूध गर्म करके ले गया और ले जा गया तो खेतों रास्ता है बाबा जी जाने को नहीं और खेत जाए खेत गाँव से आई को नहीं। वो खेत में कुओ हो कुएं में पानी निकाल उसे पी लियो और उसे हमारा सो गया वो गाय रो दूध गर्म कर ले लियो अभी सोता सोता ही स्वरूप हो गया महाराज राम जी महाराज क्या बात है महाराज दूध लाए हूँ पी लो क्या कौन है तुम वो ही उम्र आई बोले तो थान पूछियो महाराज महाराज आप बोले रुख को मिला ही नहीं वही हूँ दूध लाया हूँ और गाय रो दूध लाया हूँ बकरी बिल रो पिए मेरे संतान क्या पर तो गाय रो दूध है बरूर लाया हूँ पी लो राम जी दे दियो पीणू ही पड़ी। इस तरह से भगवान कृपा करे किन्ने भगत में किस तरह से दे रहा भाई अनुठा नहीं हमारे साथ मित्र था हमारे साथ रहता वो बात कर रही राम जी ने परीक्षा करी कि राम जी कैसे दे देंगे मंगू ही को नहीं गाँव में जाऊँ को नहीं कहीं कहूँ को नहीं एक छोड़ बैठू को नहीं बैठ रहा देना तो लोग देखे भैया भूखा वाला दे देना। तो इस तरह राम जी रोटी देवे दादू दुनिया बावली सोच करे है गली रोटी देसी राम जी दो पर पहली सुनो भगत ने भूखा है यो ही विश्वम्भरो देव भक्तों विश्व संसार मात्र भरण पोषण करने वाला भगवान क्या भगवान मां भगवान रोटी नहीं देगा। ऐसे कई संतों का अनुभव है अचानक रोटी मिले अचानक कोई सार पता ही मुझे सच मिले लो सर रोटी खाओ। एक बाबू जी है बीकानेर आया अपने अरे में चौदह पंद्रह लैंड जाए ना एक जाए ना पड़ सके अरे जाओ दोनों सास लेवे वह लैंड ले मारे मसाना ही देख मसाना है मसाना मकान हो वह में जाए बैठ गया अपना। तो वह तो बैठे जो चौक सुना जी महाराज है और अठे से रोटी बेचता रोटी खा लो महाराज बेचते खा दे वह ने पूछो कहा महाराज आप क्यों बैठा उसे मैं साधु हो क्योंकि आजगरी वृत्ति वे अजगर की वृत्ति मैं मांगू नहीं साधु हो मैं मांगू को नहीं भूखो रहे जो कुछ मांगते ही कोई कहीं सही पर नहीं दो दिन भूखो रेल में चढ़ गयो मिशन स्टेशन पर उतरी होती तो एक आदमी मोटा मोटा दो लड्डू गया चल मोटा मोटा चलो बाबा जी खा लो ठीक हो गया अब उठ बैठे खाओ तो वो जो सबसे मारे थे रोटी आती हमारे सामने मांगू पड़ी पड़ी कहीं नहीं जा रही हूँ मैं भूख हूँ। दूसरा मेरे पास में एक आया अंग्रेजी पढ़ाने का हमारे महाराज भूखा हो कहीं भोजन करो ना ना कह दू क्यों ना क्यों कही कि मैंने कोई पूछ देखा हो तो मैं ना कह दू दो दिन में भूखा हूँ पूछ ले रोटी खाओ ना ना कह काम एक लड़ लड़ दे दे यार खा लो साधु न्याय जा रहा है महाराज एक संत आया बगीचे मोटे गीता प्रेस है जो पत्र को लेते हैं जमीन पर नहीं देते जमीन पर खा लेते पत्ता ही नहीं सो तो जो कपड़े ही नहीं नीचे मारे साथ एक प्रेमानंद जी आया था उनके साथ एक साथ हुआ जो अंगूठे को बिछा था सोता तो यही सो जाता एक बाबा रहता वृंदावन में साफ बांध गया पत्थर बड़े ज्यादा पड़ गया कितना पत्थर थर है ठंडा वो सी बढ़ जाएगा तो कई जगह संत है वहां ही भगवान पार पूछता है। माँ बाप है जो गेलो गुंगो टाबर माँ पालन करे ना तो तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवान सगरी माँ है, असली माँ है, वो पालन करने वाली, तुम्हारा भरोसा रखो, आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, ठगाई मत करो, ये पाप है। और बड़ो भाई दंड से अगड़े इस बात से सरलता से रहो, अपना काम धंधा करते रहो, भगवान दे, छोटा मोटा सरला जितना व्यापारी है नौकर है वन भगवान देवे तो सत्ता नहीं मिलता। खेती में एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष नहीं भाई तू खेत पावे बेस होता है खेत पावे, अरे पहले वर्ष तो भी खेती पावे, ऐसे भजन ही करा भाई। तो भाई रोटी मिलो चाहे मत मिलो, कपड़ा मिलो चाहे मत मिलो, सुख मिलो चाहे दुख मिलो, भजन करने वाला परवाह नहीं करे, भगवान ने जन्म दिया है। पास में कुछ पैसों पास में नहीं रह गए पर राम जी मेरे गांठ गिरे नहीं बांधते जगते हुए तब खा, नारायण पीछे फिरे और पीछे फिरता रहे भगवान, अनुप्रजा में हम नित्य पूरे रंग रेणु भी जो किंचित भजन करने वाला है उनके पीछे चरणों से धूल उड़े जो मारता है मैं पवित्र हो जाऊँ, भगवान कह चरणों की धूल से मैं पवित्र हो जाऊँ, अरे पवित्र पवित्रानंद पवित्र हो या मंगलानंद से मंगल हो वही पवित्र क्या करे, कभी पवित्र हो जाओ ऐसी बात नहीं। तो भगवान भजन में लग जाने बहुत नको है।